Ja, Hans-Peter Janssens, hier in de Stad Schouwburg. Je speelt hier de rol van de graaf in Dans der Vampieren. Ontembare begeerte zing je, heb je hier voorgesteld. Is dat een van jouw favoriete nummers, waar dat de graaf ook met zichzelf in de knoop ligt? Zeker, het is om verschillende redenen mijn favoriet nummer. Het is de reden waarom ik eigenlijk geïnteresseerd was om deze rol te doen. Het nummer is muzikaal zo interessant. Het is echt wel qua tessituur zo precies voor mijn stem geschreven. En dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk, omdat je er veel in kunt laten zien. Maar dan natuurlijk in combinatie met wat hij daar te vertellen heeft. Van die typische vampier die dan zijn zwakheid mag tonen. Dus het enige moment in de voorstelling. Dus dat duurt wel een song van 5 minuten, dus je hebt wel even de tijd. Maar daar legt hij eigenlijk zijn ziel bloot. En dat vond ik zo ontroerend toen ik het voor het eerst zag. Wel dat in combinatie met de fantastische muziek. Ja, maakt dit voor mij toch wel een van de mooiste nummers die ik ooit heb mogen zingen. Wat mij opvalt, we zijn eind juni nu. Er is nog niet veel tijd geweest voor repetities. Maar je zit al in die rol, hè? Hoe komt dat? Heb je je al zelf aan zelfstudie bezig geweest? Wel, sowieso, als je een rol wil krijgen, moet je auditie doen en dan heb je dat al voldoende voorbereid. Het is nu wel zo dat we eigenlijk, eerst gingen we deze productie vorig jaar doen, dat is dan niet doorgegaan. Dus eigenlijk zit die al zo lang wel in je hoofd. Maar daarbovenop heb ik ook toch wel in veel van mijn rollen eigenlijk, ik herken toch een aantal kenmerken die terugkomen bij de graaf, wat ik bij Phantom had, bij Jekyll and Hyde had, die stilte, die charisma vanuit weinig beweging iets opbouwen en die intensiteit die het moet hebben, die heb ik toch in veel van mijn rollen al heb kunnen steken en dan komt dat natuurlijk automatisch weer naar boven. Maar sowieso is het gek, ik heb dat nummer voor het eerst 7 jaar geleden gehoord en ja, het heeft een tijd geduurd, maar nu kan ik het eindelijk brengen. Dus zo lang zit het wel in mijn hoofd, ja. Er is een zeker Dracula-gehalte in jou, hè? Je hebt Dracula ook gespeeld hier in 2006. In hoeverre is dit, kan je die rol meenemen naar deze voorstelling? Het is een heel andere, volledig andere soort vampier. Dracula the Musical heb ik meer gebaseerd op de historische figuur Vlad Tepes. En daar kan je dan heel wat onderzoek naar doen, dus dat valt dan ook wel reuze mee. En ik denk dat dit echt een beetje meer de typische graaf is, zoals iedereen er wel een beeld van heeft, hè, met een mooie cape en het zwart en het rood en wat wit en zo. Dus het is meer, kan ik zeggen, een karikatuur, maar toch meer zoals een vampier. Zoals dat we denken dat een vampier zou moeten zijn, en zo'n graaf moeten zijn, maar dan wel in combinatie met, en daardoor kan je ook de parodie natuurlijk naar boven brengen, omdat je kunt. Het is een beetje, ja, je kunt een beetje parodiëren op jezelf eigenlijk. En dat is de extra uitdaging om dat subtiel te houden. Total Eclipse of the Heart is natuurlijk de hit uit deze musical. Totale Duisternis heet dat hier in het Nederlands. Die zing je samen met Anne van Opstal, een nieuwkomer. Hoe is dat eerste contact met haar? Ja, het was fantastisch. Ik moet zeggen, ik had haar nog nooit gezien. Wel even op de auditie ontmoet, maar ook op de auditie hebben we niet samengewerkt. Dus ik keek er eigenlijk ontzettend naar uit om naar die eerste ontmoeting. En ik vind dat het fantastisch verlopen is. Dat we allebei toch wel inderdaad al wat in die rol zitten. En ik denk dat de combinatie zeer goed zal werken. Er is in elk geval een hele goede communicatie en dat is het belangrijkste. Het is altijd goed om in een productie een combinatie ook te hebben van oud bloed, laten we zeggen, of vertrouwd bloed, laten we zeggen. Hè. En van nieuwe mensen. En dat zorgt voor vonken. En ja, ik denk dat dit keer ook het geval zal zijn. Ja. In Londen heb je bij Les Misérables zowel Javert als Jean Valjean gespeeld. Dat is uniek voor een tenor dat hij die alle twee al eens gespeeld heeft. Ik ben eigenlijk geen tenor, ik ben eigenlijk een luie tenor, noem ik dat. Ik ben een hoge bariton. En het is wel zo, ja, het is wel uitzonderlijk dat Valjean dan ook de Javert ook krijgt. Dat gebeurt wel soms, maar nooit in Londen. Dat was de eerste keer. En daar ben ik, ja, ik zat er niet onder stoel of bank steken. Ik ben er ontzettend trots op eigenlijk, dat ik dat heb mogen doen. Maar ik merk toch wel dat bijvoorbeeld alle Valjeans zijn ook wel eens Phantom geweest, in Londen bijvoorbeeld, of ergens anders. Je merkt toch wel dat er, of hebben ook wel eens Jekyll and Hyde gespeeld, de vampier in Wenen, of in Duitsland, die hebben ook Jekyll and Hyde gedaan, Phantom, dus die spelen allemaal een beetje dezelfde soort van rollen. Mm-hmm. Maar Valjean en Javert, ja, is eigenlijk wel mekaars tegenpool, dus ik moet zeggen, ja, ik was eigenlijk van plan om, toen het naar België kwam, om voor Javert auditie te doen. Omdat ik vond, dat zit meer in mijn karakter als persoonlijkheid. Mm-hmm. Maar ja, Frank van Laken, regisseur, heeft mij toen overtuigd. om toch voor Valjean te gaan. En ik dacht eens, nee, dat kan niet. Maar fijn, ik heb dan dat toch maar gedaan. En ja, dat viel ontzettend mee. En ik heb die rol gekregen. En toen ik dan naar Londen kwam met die productie, met als Valjean, toen zei de regisseur, ja, heb je geen hoesting om ook eens Javert te doen? Ja, dat moet ze geen twee keer zeggen natuurlijk. Hè. Ja, dus dan ga je daarvoor. Hè. Ja. Ja, inderdaad. In 1998 heb je hier Les Misérables Jean Valjean gespeeld. 1999 Phantom. En dan 2006 onder andere Dracula. Hoe is het nu thuiskomen in Antwerpen? Terug in het Nederlands zingen? Met veel plezier kom ik thuis. Het is nu wel, ik ben wel in die periode nog naar België gekomen. En in Nederland en België werd maar meer wat om concerten te doen eigenlijk. Dus ik heb maar één productie gedaan in de laatste 10 jaar in België. Dat was Dracula. Dat is eigenlijk heel weinig. Jammer genoeg, maar ja, het was hoogdringend tijd om weer eens iets te doen. En als dat met dit soort rollen kan, dan kan je maar ontzettend blij zijn. En ook omdat, ja, ik merk toch, het is ook iets anders weer om mijn eigen taal te mogen zingen. Die toch, dat brengt zijn de eigen uitdagingen met zich mee. Want ja, het is moeilijker zingen in Nederland, dat is heel duidelijk. Moeilijker klanken, ja, veel medeklinkers. En de combinatie daarvan. Het lijkt wel meer op Duits eigenlijk. Het werkt wel. Het is gewoon harder werken dan het Engels. In het Engels heb je zoveel van die. Heb je A bijvoorbeeld, de A. Ja, in België. In Nederlands vermijden ze die klank omdat dat lelijk klinkt. Maar in Engeland, en dat zingt heel makkelijk. Ik zou graag meer van die S hebben. Maar ja, het is weer een uitdaging om in je eigen taal te kunnen genieten van de taal eigenlijk. Dat doe je dan ook wel weer. Als je een bepaalde taal niet hebt gezongen, kan je er weer veel meer van genieten. Opvallend in jouw cv, jouw eerste liefde was de opera. Ja, mijn opleiding is opera. Dat komt gewoon. Ja, ik ben al redelijk. Ik spreek nu van de jaren 80. Dus het is al een hele tijd geleden. En toen, ja, toen waren die grote musicals nog niet eigenlijk geschreven. Of nog maar net. Les Mis, Phantom, dat was in die periode dat geschreven. De periode waar ik ging studeren. Toen was die keuze nog niet om te zeggen van, amai, ik zou in musical wel misschien mijn ding kunnen doen. Want die grote rollen waren er nog niet. Dat is pas later gekomen. Dus mijn voorliefde was sowieso, toen ik begon, voor opera. En ik heb zo mijn opleiding in Gent en dan in Londen gedaan. En in die richting ook gewerkt. Tot ik in contact kwam met mijn eerste musical via Ballet van Vlaanderen. Wil dat dan ook zeggen dat je op een klassieke manier zingt? En niet de beltingtechniek toepast? Of hoe moet ik dat dan zien? Ik heb mijn eigen mix gevonden, denk ik. Je moet er wel constant technisch van bewust zijn. Enfin, te constant is veel gezegd, maar je moet wel soms bewust bepaalde dingen gaan doen om dat uit te schakelen. En ik denk dat ik een mix gebruik tussen belten en de klassiek. Ja, hoe zou je zelf deze musical beschrijven, Danser Vampieren? Is het nu een ensemblestuk? Is het nu een toneelstuk met muziek, met dans, comedy, toch wat horror? Het geeft al die elementen die je net hebt vermeld. Hè. Dat maakt het eigenlijk zo interessant. Omdat ik denk dat dat juist op een juiste manier is gecombineerd. En dat is heel belangrijk. Er is geen overwicht van het een naar het ander. Maar voor mij is het gewoon het donkere parodie op het vampierenverhaal met fenomenale muziek. Oké, dankjewel. Heel veel succes met Danser Vampieren hier in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Oké, dankjewel.